Den mørke, røde sol går ned under bakkernes tomme rygge. Det tungt sørgmodige hele land blåner og synker i skygge. Fyraften, fyraften, dagen er ind. Ned med hammer og hakke. Der går som et pust af dyr og købt ro med brisen fra bakke til bakke. Fyraften, fyraften. Ring, klokke, ring, så når knævlen med jernvægt svinger, der siver med mørkningen ind i hver stue, bud om fred, når du ringer. Ring langt ud efter de fattige folk, der hjem over vejene tasker, med det sammenkrøllede malpapir i de klapperne voksdustasker. Ring dybt ind i helen, så langt du kan nå, for også der står der hytter. Ring om den endnu rullende vogn og den fjerne, rastløse rytter. Ring ud over dybte og udybte med, at du nåt mors barn at få små, at nu ringes dagen og striden ned, og nu driver hvilen på. Fyraften, fyraften, dagen er endt. Det ringer på ræv og grævling, for hele det rastløse menneskeliv, der leves blandt fors og revning. Og søvnen daler med dis og fred over lyngfolkets savn og syner, og som ind over præsten og dagen med, der krummer sig lunt mellem dyner.